i sunce, i more, i nebo, sve si moje, i danas, i juče, i za uvijek. I ljeto, i zima, i snijeg sa planina, Sahara pjeska nema, koliko ljubavi za tebe imam ja. O tebi pjevam ja. Ljubavi, hej, nije Amerika, nije ni Meksiko, ni vrela Afrika, ko ti, vjeruj, nije niko. I vjetar sjeverni, đavo ga odnio, da me daleko odnese, ja bih se tebi vratio. I more, i nebo, sve si moje, i danas, i juče, i za uvijek. I ljeto, i zima, i snijeg sa planina, i nebo, zvijezda nema, koliko ljubavi za tebe imam ja. O tebi pjevam ja. Ispratit ću mlado svoju proljeća i hladne zime. U mom srcu uvijek bit će samo tvoje lijepo ime. U mom srcu vazda bit će samo tvoje lijepo ime. Hej, nije Amerika, nije ni Meksiko, ni vrela Afrika, ko ti, vjeruj, nije niko. I vjetar sjeverni, đavo ga odnio, da me daleko odnese, ja bih se tebi vratio. Nije Amerika, nije ni Meksiko, ni vrela Afrika, ko ti, vjeruj, nije niko. I vjetar sjeverni, đavo ga odnio, da me daleko odnese, ja bih se tebi vratio. Vjeruj, nije niko, i vjetar sjeverni, da me daleko odnese, ja bih se tebi vratio. Ljubavi, hej! I sunce, i more, za uvijek.